أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأحزاب ده نبنز وسمايات سخشرو پردوش پیتم آیات بانی ختم سو. دا جی ربط دا ما قبل سردادی چی پا ما قبل کی چی دی حل تا دا دا غد سخ دا تردی مخ کی چکم آیاتی ات پینزو سم او دا غر کم او پینزو سم پوغو دو آیاتو که هم منع و دا ایذا دا زیرولو دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم او دا مؤمنان چه رسول علیه السلام به نظیر بیچوک او مؤمنان به نظیری کتیش آغا آیات پیکر وکی تر داغنن در سبک دو آیات مخکی یادوم. اول ان الذین یؤذون الله و رسوله لغا کسان چه علا و رسول زیروی لعنهم الله فی الدنیا والآخره علا با پردی بانی پا دنیا کم لعنت وکی پا آخرت کی بهم پر وکی و اعد لهم عذاب مهینا و لالاو تالا دیر سپکون که عذاب امر تا چش کردی اماده کردی نو دا جیت سمت لبس چینی نخو میزی روی دا علا لعنت در بانی کیش او دا آخرت تا پار عذاب مهین در تا اماده دی داخل پا بارک دا رسول علیه السلام پرمیلو چه از مور کوی فدا بسيايات بسوي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا او هغ خلق بيش مؤمنان ومؤمنات شزي زيروي فبي اغ كارو شدي كري كري نجيب ستري والفقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نودي بيا هم احتمال وكبارا ولي وكرا دا بهتان او دا يوشكارا گنا شكارا گنا يبرزان بار كرا نوچه گنا كارس خدا غمانا چالا و تالا عذاب ركي نوز ما دا خبری خلاصه داس وچه پا ما قبل كي هم دفع و دا ازي دا رسول الله تخه او دفع و دا ازي دا مؤمنان تخه پا ذكر كولو دا عذاب و ديتا او پا ذكر كولو دا گنا پا دانن درس کی چی دی ام عین اغرا کم دا دفع دا دا ازی دا چا سخه دا مؤمنانو سخه چی دا مؤمنانو سخه دا دفع دا ازی کیی پا دوغو دو آیاتو که ام پا چیش سره دفع کیی دا غس یو سزا لاو تالا ورطا ذکر کیی چی کم دا غا ازی کوله مگر ودلتا یو خاص قسم ازی دا اغا دادا چی پا مدینه شیری پا کی چی و دلتا منافقان دیرو منافقان با پا خبل زن که وار دا وار دویردلی و یبه دا رئیسان و یبه دا عام منافقان رئیسان چی و اغا پر دا خبل عزت بیره دل دا سیو برملا غلط حرکت یا نکه و پټی به مشورې و د خپل لوپران و د عام منافقان ته خور کوله بر ملا پر ډګر دی داسې نه درې دی چې غلطی کړی وي په یدین خوش بارک اصحاب را باندې را لویم اغه زما عزت او ملکی و خانی چې د پداکلې کې او دلته پر ما راچولی نو دغه عزت خاطر سخ به پټ پټ چې تانات کاوه پټ پټ نقشې به و د نور عام لوچګانو تور کوله عام لوچګان چې به و د منافقان و د یدوم دا به دوی ډلی یو ډله شاوت پرست غو بیا دا کوله چې دا د مسلمانانو منځیانې چې به د خدمت لپاره د باندې راوتلې عباس یو یو ځای ته لاس ور وړي اداره کړه د مخ د خوایا د شا د خوا بیا لاس نیوه یا به د مثال په تور په ډکه وهلې یا به په خبرو مرداري خبرې ورته کولې ولې خو مینځه ور راوتلې خدمت کار کتاره کړه په دې مابینځ کې بګاګې داسې پېښه سوله چې هغه به حره ښځه وه د پلارو د نیکه ښځه به مینځه به نه وه دی چې به ول دا مینځه د پر هغې به م هغه رقم تجاوز وکړي که دی پوهېدلی وای چې دا خو چې دی حره ښځه د حره دغه ده چې مینځه نه وي د پلانی خاندان ښځه د پر هغې دی نسو ورتلی بیرېدی چې دا ښځه خو غیرتمنه ښځه ده که نارینه خبر کړه خو د ژوند څه کوه علاقه ځینې وکړه نو په هغه کار نه درلودی په مینځیانو یې درلودی مینځي خو نو چې ونیا پلار ونیا نیکي وخوره نیول سوی به په بازار کې د کور خدمت یې کوه د بازاره سودا راوړه د باندې ووزه یو د کور کچرې وباسه ده په دغه بیا کار درلودی کرا به ګاګې غلطي پېښه سوله حره به وده چې ول دا څه شي د مینځي ده بره بیا یا لاس وروړي یا بیا یو بده خبر ورته وکړه بره دا ښځو دا خبره کرا کرا ده چې مسلمانانې ښځې وې عپیپې وې بره دا خبره تر کوره ورسوله چې دا خو چې اوس موږ ووزو د پلاني ارمونی ولاړ دی بل د پلانی غیر دی بل د پلانی دی لکه وسټ معین هغه ارمونی توپ خلک یې په کوڅو کې ولاړ دي مسلمانان رشید نه سي ځینچېر دا یا بده خبر ورته کوي یا په ډکه وي یا بل کې لار ورته تنګینو نو دغه بل ډله په دا عامو کې دا یو ډله و بل ډله بیا دا و د عامو منافقان چې بل درې ډلې سي نو هغه دا و چې خراب چې د مسلمانانو یو دلګي یو خواته په نبی علیہ السلام په جهاد شي استولې و دی بدلته د غلط اوازې خبرولې برل ولاکه بیا در تراسي دغه کار ور وکي د مؤمنه د په مدینه کې چې د مؤمنانو زړونه و هغه بیا زیره ول بد خبرونه خبرول اباس یو بدلته ول بل په چابک لاړی په بل مجلس کې ول بل بل ځای ول دا یا بداو برل ته و درېج رومیانوم تیارې ورته نیول دي په خدای چا غور خبر در بلکې ته و د چپلا راشي دغه مؤمنان چې بدلته وغو به بارغه ټول شاوغه تیارې نیولې هغه به هیڅ اعلان و پیش لکه اوس چې دا مؤمنان دا ځان ته وایي مثلا په باطن کې منافقان چې دغه ته و امریکا ماته سوه تپسی ګوره په قران هغه کاني خو بیا په درغو کې دغه شیان وایي هغه د دشمن ماته نه مني نو دغه درې طریقې د چاس ولې د منافقانو یو وایي رئیسان سوه هغه پټ رزالت کاوه شرارت یې کاوه دا عام چې وو دوه قسمه یو شاوت پرستان و چې دغه کار یې کاوه دا بل شاوت پرستان چې نو هغه بیا دغه کار کاوه چې بد بد خبرونه په د مدینه کې خبرول چې مسلمانان مسترف کې مسلمانان پریشان حاله کې نو رب العالمین چې دی دغه احکامو چې په دغه دروس سره مسلمانان زیره ده کنه زیره ده دغه دروس سره مخ نیسی د دغه دروس سره مخ نیسی په دغه آیات په دغه نن درس کې چې دا ما وای اول به هغه مسلې ته راس چې هغه حرائر چې وي چې حرې شي وي چې دغه به زیر ول کېږي د پاسقان منافقانو د طرف څخه د شاوت پرستانو د طرف څخه اول د ایغه یو علاج شي الله تعالی د سپر ما یا لپا یا ایها النبی یا نبی قلت وای ل ازواجک و کوروالا ولرستا د نبی علی السلام چې کوم مبارکان شي په دغه وخت کې چې د نبی علی صلوات و سلام او پاتراتی په دغه کې خمر نه دانی ورسره ژوند دی وي چې یو بی بی عائشه رضی الله عنها دوه ما حضرت حفصه رضی الله عنها دریم ای ام حبیبه رضی الله عنها سلرم ای ام سلمہ رضی الله عنها او پنځمه چې واغه سوده رضی الله عنها شپږم ای زینب رضی الله عنها اوم ای میمونه رضی الله عنها اتمه صفیه رضی الله عنها نهمه جویریه رضی الله عنها نو دغه چې دا ژوند دی ول دوغ ازواج ته جو فرمایي نبی علی السلام ته هدایت وکي یا ایها النبی ای نبی قلت وای ازواجک و دوغ کور والا و تستاش ده ما یاد کړ و بناتک او لون تستا د نبی علی السلام لونی بیا د وخت قسمه وي یوی صلب لونی وي صلب چې د سړي د شاته پیدا سی او د دې مور بي بي خديجه تل کبرى رضی الله عنها او چې وفات شوی په دې وخت دا بیا څلور وی زینب رضی الله عنها د نبی علی اسلام د دیوی لور ام زینب د دیوی کوروالان ام زینب د یعنی اغه کم نوم دی چې د نبی علی اسلام د ماینی نوم ام هی معنا د د بی بی او د لور نوم ام اغه زینب دی چې مې په کوروالاو کې و په دانه مشزه ام په لونه کې بلې بی بی رقیه رضی الله عنها بلې ام کلثوم رضی الله عنها بلې فاطمه رضی الله عنها دا څلور لورې د بی بی خدیجه کلبرا څخه اعلی پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړی و په دغه کې چې و دا درې زینب رقیه ام کلثوم دا د پیغمبر علی السلام په مبارک حیات کې وفات شوی د دنیا ستلی وی یو بی بی فاطمه چې واغه د خپل پلار د مرګ څخه ورسته شپږ میاشتې بعد بیا وفات شول تر نبی علی السلام تر وفات ورسته دغه څلور د نبی علی السلام صلیب لونی وی څلور لونې نبی علیه الصلاة والسلام نورې درلودلې دا چې بیا وې د ام سلمې لونې وې خو د نبی علیه السلام سلبي لونې نه وې چې تر بیبه وایي بچندره جوړته وایي بچندره خو پیژنې چې کونډه ښځه یو څوک وکي د هغې سر اولادونه ورسره عباره د دې د نوې میړه سره اوسېږي نو دغه الکوان چې دي دا د ده بچندران دي دا لونې یې هم بچندران دي دا څلور چې بیا وې دا بره رضی الله عنها سلمہ رضی الله عنها عمرہ رضی الله عنها دره دا څلور لونی بیا د مازی ربی بی وی خپل اصلي لونی نه وی معنی د کمی کورواله څخه وی د ام سلمې څخه وی نو دا بنات چې دلته ذکر شو ګرد ځنی مراد ک سلبی لونی دی ک د ربی بی دی و دغه ګرد ته وای د اسپر وز د آیات په مضمون ته سپوس وس نو ته د کورواله و ته وای او بنات ک اولونو تستا هم وای ونساء المؤمنات او وشوزت المؤمنان ونساء المؤمنين ونساء وشوزت المؤمنين د مؤمن او خلق دوغه شوزت ام فرمای معنا چې دوغه نو عام شي چې بارک لونی کې چې شي کې کورواله وي چې ګور ته کم امر وک یو د نینه چې دوی رانیږي کې علیهن پردی من جلابيبهن بعض د پورینانو څخه ددی جلباب چې دی ملاقاری دا هغه غټ پوړنی ته ویل کیږي چې شزه ګرد د پټکی دا ګرد شزه پټکی د سارا څتر نو کان پوری نو دغه جلباب چې دی ول دا یو صدر باندې رانیږي کې رانیږي څه معنا ګوره علیه نه وی علا خو د پاره د علی بدی در باندې رانیږي کې معنا د سر د خوای د سرا کش کی د سر د خوا چې مراکش کی بره به د مخ داسې په شپټ د سبم په راو پیچلس ولي خو چې جلباب راکړه د سدا رقم کیږي دا خوا چې پراکت کې د یو چا پسترګې ښکارای د نبی علی صلوات و سلام د ازواج مطهرات څخه دغه سینه خل اصحاب کړی دي چې موږ په سفر تل دی به را سره ونه دغه سبا غټ پورنی پر اوارو د یو سترګې ښکاراو دغه تفسیر کې منقل شوی د اصحاب څخه په دغه آیات په باره کې پښتنه وسو چې جلباب څنګه را نږدې کی بره به دغه سره نږدې کی د سی به کی بره په دایو سترګې به بره دا رقم کتل دغه چې دغه چمت شي وکي دا به د چا نخښه شي دا به د حوري شي نخښه شي چې دا حوره آزاد شه ده په دردار ده پاته مینځ چې سول مینځ خدای رقم لباس نه لري ځکه د مینځ د پاره چې دی د دې بدن دا رقم دی د کده حوري شي بدن د خپل محرمات په مقابل کې مثلا شزه د خپل کور کې ګرځي زی ور سره ګرځي ورورې ور سره ګرځي مثلا خریه ګرځي دا محارم چې د وغو په باره کې خونو د دې لاس حورت نه دی دغه ګوت د نوکان سیونه ستر دا مړوندو پوري ولی خدای به ګای کالی مینځي ګای به ډوډۍ پخینو غاړه عورت نه ده نو سره عورت نه دی دغه چې گئی گئی بل دا سکاری چې پیسې راپورته کول غواړي پونډي عورت نه دي د چا په مقابل کې د محرماتو د اجنبي په مقابل کې خو حره ګرځي عورت ده نو د مینځي حکم د بیگانه خلکو د پاره دا رقم دی لکه هغه حره چې د خپل قربانو د پاره و نو د مینځي د باندې راوتل چې بو پوړنی به نوس پر سر کوي خو خدمت بو کوي به نو خود به سر لڅو د مثال په تور لاسونه به تر جزا غشتي و یا به مثلا پونډي لڅي به دا رقم راوتل نو خو حریه شي چې وي دی الله ممتاز کړی چې تاسو نو پر هغه رقم موزي چې تم بر سر سر تور یی مخلص دا رقم نو خو هغه منافق چې په کوڅه کې ولاړ دی ازيري چې هغه څه پیژنې هغه چې په دې پوه سي چې دا په دردار شزه د خو پنه کاج زغلی خو دستي وای چې نار نه خبرې نو من زه څوک خبر کې نه پمن ځکه خونه دی اخته دی وساري نو الله تعالی دا حروت چمر وشو چې ته د چا څه ځانجلا کده منځ څه په لباس کې ځانجلا ک ته چې پر دار کمره وځي منافق پېږي چې دا د خاندان شزه ده دا خپل د عفت ساتنه کوي. نو دی چې تا وویني پر داره کم بیا تا ته غږ نه کوي، کار نه در لري. یعنی در دغه ځای پورې اوس الله تعالی د چا هغه اهتمام وکړي، د چا انتظام یې وکړي، د حرائرو د خوندیتوب انتظام یې وکړي چې ته به ځان داسې خوندي کوې برد څوک جلاوري نه کوي. د مینځیانو اهتمام بیا وروسته راځي د آیات په پای کې چې هغه هم الله تعالی د دوی د منګلو څخه ژغوري. دا نه مانا چې مینځي ته نو منافق ورلا دي چې پر ارکشګر یې راوګرځه وره مسخرې به پر کوي، یا به لاس به وي، یا به څه کوي داسې. نو بیرته دا تور را وایم، یا ایها النبی، یا نبی قلت ووایه لازواجک و خپلو میرمنو لره و خپلو بیبیانو لره و بناتک و خپلو لونو لره و نسائی او شجت المؤمنین دا مؤمنانو، کما خبر ورته وکه دا اسی هدایت ورته وکه یودنین چه دوی را نجدی که ادنا دار نجدی که ولو تاویل کیجو چرا نجدی که علیهن پردی سر بیر پردی بانی دا سر نجدی که چشی من جلابی بهن بعض دا اغا غط غط پولی نانو سخته دی جلابی دا جلباب جامع دا مار جلباب دا غط پولی نی تاویل کیجو دا دوی دا غط پولی نانو سخته دا پر را نجدی که پر دا سر را کش که اوس خو نو زموږ ښځې چې پوړنی پر سر یې خو پر سر نه دی، نیمه ککری ښکاره یې دلته باندې. هغه ډېرې عزتمنې ښه نو بیا اوس دا رقم دی چې تعلیم یافته ځان ته وایي یو نری جپونې پیدا کړي په غاړه کې اچي، ورس ورته چې دا څه شي دی چې په غاړه کې دې اچول دی؟ نو خوا یې لڅه یې نو ګرده ځیګر به درجې ځای لڅي، شا بیې اخوا ته در کومه ځای لڅي. دا یا د حورې ښځې چې دغه لباس دغه دی الله ور وښاوه چې دوی دې دا پر ځان رانږدې. نو دا د څه دپاره؟ ذلک دغه رانږدې کول د جلباب د داخپل پوړنې پرتیس علاوی ادنا دا ډیر نږدې دی ان وجهته یو عرفنا چې دی و پیژندل شي. دا وجهته ډیر نږدې دی کوم خبرت ان جهته یو عرفنا چې دی و پیژندل شي. ارڅو کې د لری پیژن چې دا په دردار شته ولی خود دې د لباس د چا دی د پدرداري دی، د لباس د غیرت دی. نو دا د نن زمانه برقع نه ده، امر چې چادرې بولو دغه برقاغه چې داسې واغوني لکه کڅوڼه دا معین دغه کارو کې ویلغه کڅوڼه خو هم داسې رایله ده. او اوس لاشه دي جالې ورکړي برای مطلب درا چولو ده لار ویني. نو دام دغه رقم لوري خود پښو پرې غزیدلې ده، مګر اوس خو چادرې هم وشرمېدلې دغه سي تنګي ولندې جوړې کړې دي. دا رقم چادرې ما لیدلې ده چې ښځه درخشه سره تا کېدل نه صاحب مسترګي پر ولګېږي یي چې سر دا رقم کې زیګارې ګردش کار اسنه خو دا دې مخ دغه لند ورکړي په خوانو شو زوچ د مخ خو د چادرې هغه در دانه ملک شته دوغه نه بوه هغه سرخ درلو ده چې درلو ده. نو هغه چې ارکم حرکت کړی وای مطلب خو د جین نه زګر مال می دین بل زمن می دی خو در دغه ځای بو چادر نور بم بردار او پر سرخ دل انا وسنم د چادرې په سر کې اچولی، مگر دونه قدر ای بالا نه یی خواته امه کپړې مال می جم کسر د سکی زګر او امیر شان مال می جنو. نو علاوه دغه کار چې دی ادنا ډیر نږدې دی ان وجهته یو عرفنه چې دی و پیژندل شي برای هر څوک پیژني. علاوه په دغه کار ډیر نږدې ده چې د معرفت کې وسي. نو برای څه کیږي چې معرفت کې وسي؟ فلا یؤذینا، نو دوی به نه زیرول کیږي. برای منافق دا شهوتناکه سړی جرأت نه کوي. جرأت ولې نه کوي؟ نو خدای پوهیږي نو چې دا د دغه خاندانه د هغه خوا په بدیه ده پټه کړې ده. نو زه چې یو بده خبر ولره وکړم نو خو د خلکو ورچم د سر په سودا راته تمامېږي. برای بنو خو یفلا خو به و منافق نو انا برای بیا ځان بیا ساتي. نو علاوه دا کار جدي اشی وشی چې دا غره کم لباس وکي، مګر فراغه سربیره او ځای پام نه ایدای به خوره ټینګ یغه په لوږی خواته ولاړ شي. بار خو نو بیا غل کې وسو کنه وسو الله وای دغه کار ته وکه ک پر دې سربیره ناڅاپه ستاد لاس څخه په لو لاس یو ځای نو کې ښکاراس. وکان الله غفور الرحیم، وکان دی الله علا پاک غفورا بخشون کی دی دغه سی غلطی ولی خدا صغیره گناه ده پا قصده جه ندی کردی نو چه پا قصده ندی کردی یه پلای پلوز نیلسو یه ده مخی و کنش کاره سو ادا پا صغیره که ده صغیره خود چه ده اللہ و تعالی ده غصی پا خپل رحمت امزنی رجی او پا المانزو و پا اوداسو و پا ده غی هم رجی ولی خو این الحسنات و ذهب نسیئات نیکی خود سیئات ده منزه سخوری نو که دایس پا دا خبره تیس پیدو لیاس دا وکان الله غفور رحیمه دا چه خاطره وای؟ اغیه دا جه خاطره وای چه مال که بیل پرس پر داغ جلباب و پر داغ غط پولین سربیره بیا هم دا جه یو زای مازیش کارس پا غلطی که که تاوانو دا خو خطا دا خطا نو مخبرت سکی نو دل تا تفسیر شریف پر سر رجی براوی دا اغیه غلطی چه کول کیش اون معلوم دار جال تا پا لباس کی زیادی احتمام ندی کرد. دا و دا خپل ساتر تا سامو متوجه نده چه دا جه پلو دا لاس خطا هست. یو خونو لکه دازمور دا شوز دا چه دی دا غره کم کالی جور کری یه ورش که دا مخ دا بلا دا شا دا نو چکشین دا دا جه دا پارا چه زخونو حیانا کمی یه پلا دا رشکی پر جه کنا تیر اکاش کشی یعنی زخونو پتم نو خوابل التجوانده ی ووزینو دخو ما زیله خلق خطاباسی دو که که نخد کپرو پا جور که باید وارد وارد دا مراعت وی که چیز ما کنن چی عورت جی زما ورنون عورت جی باید سوی که ونیو جنو تا دغس لباس جور کنو او دا چی تا وارد وارش که دا مخد دا بره دا شا دا خواد دا نور شی نسته براین ورا کشیه چی مانا زخو حیا داره من خو حیا خودی غلطه دا چی که دخو پا قصد تا پا سر که ال تا دا حیا غچی کرده دنو یا یه دی مثال پا تاور یه دوغه نغاره غا چکره ده ترده غزای پور گرده زگاره اشکاره ای اوسنو برای چه ده دست دستی که خدا غلطه ده چه ده که خوزم تا واره واره چه جوره و خدا پکر با تا اوحاله چه زه الله پا سطر مکلفه کرده یه ما نو ده سطر ده غسی لباسی ده شاه ده خواهی آخ خواه تا ده غوره سکرس بسیور کرده برای مازیله یه تکور پکشی که بانی پکشی که گرزی نو را گرده لطسه پا چشکاریشه نو ده خو یو اغار کمی قصدنی اغو خو گرده گناهکاری اغه خو ګرد ګناکاری دي دغه صغیرانه کبیره د خو په قصد غچې د غره کم چلی یا چې نور ساتره ګرد د قران مطابق برابر یې بره په ناپامی کې یو ځای ځینې لڅه علا وایغه نو بیا زدر بخښه ولې خو په ناپامی کې وسو درڅخه په قصد دی و دغه فنیت نه دی کړی چې خلک زما بدن وویني نو دا وکان دی الله علی غفورا بخشونکی دی دغه سنا صافه غلطی چې وسی رحیمن رحمت کوونکی دی مهربانی کوونکی دی په ورکر سره د ثواب تر دغه ځای پورې د کم کار انتظام وسو د حرائرو ښځو انتظام وسو چې الله ولته دغسې لباس غوره که بره به ته معروفه یې چې په کوڅه کې را ښکاره سي خلک دې پېژني چې د اصله ښځه ده دا په درداره ښځه ده خانداني ښځه ده هغه منافق په خپله ځان کاږي یا خو ځان لارې لکوي که نه وي نو مخ دی جواله ته ګرځي بره د انسان خپل غیرت اجازه نه ورکوي چې ورته وګوري چې بابا دا دونه غیرتمنه ښځه ده د دونه غیرتمن کور ده زه په کوم جرأت باندې ورته ګورم زه ولې دا خیانت کوم نو پس اوس خونو برای خلق سوال وارد دی چې ګوره د حرائرو په باره کې الله انتظام وکړي نو د مینځیانو به د هغه سي ورلی دا لوچګانو ته چې هر ځای کې لاس وړي په کوڅه کې هر ځای چپه ډکاواله هره خبره چې ورته کوله د مرداري دغه سي به یي نو الله د هغې انتظام چې فرمایي دلته به په راتلونکي آیات کې د دوه خبرو انتظام فرمایي نو یو خو چې دی دغه منافق چې دا رئیس دی دا یو بل دا بل منافق چې دا شاوتران دی دا بل دا بل منافق چې دا غټ خبرونه خپلې ګرده په دغه آیت کریمه کې سره راجمع کوي برب سپرمای کېدای شي په خبره پوهېږي په اوس زمانه کې خو نو دا رقم دی چې سکول دا رخصت سي د انجونو خاص ته چې وایي مینځیانې رایله کړلې خو نو د دوی سطر شته دغه نور لوپران هم بره په ګټ سي عدالت بره خپلې یارانې او تبادلې ولمبرونو سره ورکوي نو دا رقم دی دا خو هغه د منافقانو د مدینې منافقان دغو نه قدر نه وه بې حیا لکه دا چې بې حیا دي هغه خو لا دی چې یو په چادر یې لیدلې وی ځان یې نعماوه بره نه ورته درېدی اوس ما دغه آیت کریمه ته چې دا اوس ما درته وویله چې د دې دغه ته تشې ګوري ترجمې ته چې مال درې سره کښې باسي لئن لم ینتهي چې ما لاغه د مینځیانو عبت هم پکښې خوندي کېږي لئن لم ینتهي له خامخا قسم مې دي وي دا لام وتیعه د قسم دی ملا قاري چې قسم ورسره ویل کېږي له خامخا قسم مې دي وي الله وایي الله قسم واخیستی ان که چیرې لم ینتهي ځان را منع نه کړي المنافقون دغه منافقان الف لام د پاره د عهد مراد دغه رئیسان دي که دغه رئیسان چې دا بج مشورې ورلره ورکوي زموږ غې خو هم دغسې دغه انجوګانې چې راغلي دي دا ګرد د منافقانو رئیسان چې دلې دا بج بج مشورې ورکوي و دغه ته چې استهیې په دا کوڅو کې ایله کوي دغه مردارانو ته دا لباس دی وښي چې دغه رقم یې که هلته حرکت دا رقم کوه دا الی دا ټریننګ ورکول کېږي دغه رقم ښځې هم ستا په دا بازارو کې ایله کړي پر دنیا ډپټي نه کوي چې ته به فقط ګرځې په دې بازار کې تېره سه په هغه کې تېره سه اته ګنټې ستا وظیفه ده چې دغه لباس ښځې وویني هغه نورې ښځې هم دغه رقم لباس جوړ کړي دا موډونه دی خپرې په دغه رقم یو خو دا دی په ټلویزیون کې ورته وڅرلی دا جلا کار دی بل یې دا دی چې په وایه غوندې ورته تېری کړي پر دغه باندې پیسې ورکړي نو دا منافقان خو هم مشران وه نو اول وایي که دغه منافقان د خپل رضالته کار وانخلي لم ینتهي لاس وانخلي لم ینتهي ځان را منع نک المنافقون دا رئیسان منافقان وسانور دو ډول تفسیر لا غا منافقان چې بجغه خود وی ډلې و ولذین او هغه خلق یادو هغه منافقان په قلوبهم چې پزرو کې دې مرزونه مرز دي د شهوت چې پزرو کې شهوت نه هستي بل دغه ډله چې پکې څه کې منځانې زیری والمرجفون او بل د خبرون کې د درواغو خبرو په مدینه کې په بنجنه کې دا د عام هغه بل ډاله د شمال دروغونه خبرونه وای پلانې ډاله بیا ولا کوي ویني هغه ولاړه ګرځي در کې خښلې دي اڅ بنې پېښه دی وای هغه ګرځم برکړل یا دغه درواغ وای چې د پلانې ملک بیا در باندې رالی ولا ک سر ځنی پورته کې دا پلا د سیاسي اصلاح جوړ کړی دا غځه به ور در باندې بلک دا د خبرونه وای چې د خلکو زړه ورېږدي لا خاری ته په پویړې رجپه دا رښتته ویل کیږي د مځکې زلزلې تم رجپه ویل کیږي. نو دا د مرجپون څخه خو د افعال د بابا څخه د مرجپ چې بل رېږدی. نو دی دغه سې دروغونه حولناکه خبرونه خپروي چې د مسلمان زړه وربرېږدی چې خدای دا به څه پېښ شي. نو ول مرجپون خو موږ ترجمه داسې کوو چې د درواغو خبرونه خپرونکي، معنا دا ده چې د مسلمانانو وزړو ته لرزه ورکوونکي زلزلې ورکي دغسې درانه درانه خبرونه در داخله راباس ته چې وارشکد هغه نو ورځ کېرسي او تا کېرسي میاشت کېرسي هېڅ چیلانې کراره کراري ده. دغه ډله ام یاده کړه. نو په دا ایت کې څو ډلې وسیادې سوې، درې. اول منافقان رئیسان سوه چې رئیس صاحب تا ته وایم که ځان را منعنه کې الله استقبله شي تانه ته وانخلي. او هغه کسان چې په زړه کې شاوتی چې په کوڅو کې ګلې نیولي دي مینځیان او دغو ته لاس اچوي. نو دا دوه. والمرجفون بله دغه ډله د منافقانو ده چې د درواغو خبرونه خپروي، دا درې ده. ګرد الله وایي زما چې قسمې که را منع نه شي په خبره پوهېږي. والمرجفون او د درواغو خبرونه خپرونکي او نشر کوونکي په مدینه کې په مدینه شریفه کې. نو موږ به څه وکړو؟ الله وایي قسم دی له خامخه نغرین موږ به را وګمارو را مسلط وکړو کتای محمد بهم پر دی. الله وایي نو په ولا پر مسلط دې کوم مسلط څه معنا؟ نو به امر در لره در کوم چې په سوایخه خو بخیته درته کش کې چې بارا بس تا ته لس ورځې وخت دی، پنځه ورځې وخت دی، د لیش په تیرې کډ دې بارا چې بیا دې پر ځای علاقه ونی وینم. نو خو بره د جایده در صفات دی، د پلار کو در صفات دی، کډ کوي جن. نو دغه شخوند کې نو خطه با وکړه کار مکو د سره په ځکه منافق مرتج عرب لاچی دغه په وطن کې دا شور مخ پره دا دروا خبرونه ما مخ مخ شو ته بي زکه ما اړه. نو دلته ګور اعلی په سر کې د آیات قسم واغسي په پای کې به وي له خامخه قسم میږي نو غرین چې موږ براو ګمارو اغرا د دې چې څوک قربل چا باندې ورپریوي چې دا کار وکمنه پر ګماری یو. نو موږ به وګمارو کتا و نبی علی السلام ته وي بهم پر دې. نو ته چې پر وګمارل ثم بیا بنو لا یجاورونه دوی به همسایګي ونه کي که ستا سره فیها په دغه مدینه کې بیا به نو ستا سره همسایګي ونه کي الا قلیلا مګر نه لږ. هغه نو هغه ورځې دي چې ورته وټاکې چې یا اته ورځې یا لس ورځې په دغو کې ځان خوندي که په خدای که بیا د ژوند څه کوه که ځکه ډسه پر هره خوا چې ځي نو خو بیا سزا دغه راوځي. نو ګوره الله پاک د اسلام دین دغه نه د رحمت کني اول اعلان ورته وکړي چې لئن ينتهي که ته ځان را منع نه کړې لاس نه اخلي مو دغسې درسره کوم تر څو پورې موږ وزغمو چې حریت ته به دې خبرې کوې مینځ ته به دې خبرې کوې د درواغو خبرونه ته خپرې لاس کې نه درېږي که اوسېږې دلته په امن کې خو اوسېږه کافر دې خو غږ نه درته کوم او چې دا چمنه کوې نو الله ور زه به اغرا ورکوم نبي علیه السلام ته در باندې وبې ګمارم ثم بیا به لا یجاورون دوی به همسایګي ونه کړي که ستا سره فیها په دغه مدینه کې الا قلیلا مګر نه ډېرې لږ ورځې هغه لږ ورځې به نو څنګه یې ملعونین په داسې حال کې چې دوی به لعنت کرده شده یي. نو خبره اګر د خلک په پوهېږي چې وده ته خو نوم شپږ ورځې وخت ورکړی دی باره ځې نو هر یو په سپکه سترګې ورته ګوري انو باره چار یو په مخه ورشي هلکه کاډه جې تړلې ده که نه ده څه وخت بارېږي د خیره سره ان خدا نو خدا الله وایي ملعونین به یي هغه زما قهر و غضب خو جلا دی په مدینه کې چې اوسېږي خو لعنت پر ده باندې د خلکو دی خلک به بد ځینې وړي نو الا قلیلا مګر نه لږ ملعونین په داسې حال کې چې هغه به هم د څه شي ملعونین یې په دغه اووه اته ورځو کې به هم د خلکو لعنت یې پر یوازې په دې هم نه چې دوی به کډه بارې الله وایي اینما هر ځای سوقفو چې دوی پیدا کړی سي اوخذو ودنیول کړی سي وقتلوا قتل لكريس تقتيلا وجل السر كذا يس بخبر كويري يعني دای چې دای برای حکم دغه چې اول خو به د مدینه سجه په داغم نه پاتېږي چې ارزای پیدا سو وینځنی ورسی معنا قیدی دي سي پرې یې دکړسي او یا کې جنگ او قتل دکړسي درکېږي به خېږي برای نو حکم دغه دی دا ولي هغه وجه ده منافق خو په زړه کې کافر وي د کافر خو دغه حکم دی دغه حکم خو د کافر دی چې دای باید قتل کړسي او یا بندي کړسي دې باید مړی یې کړسي نو دا منافق چې خو دیم په اصل کې کافر و د دم په اصل کې حکم دغه و د چې دا ځان خلاص کړی خو دا د اسلام پوښ پر ځان اور کړی د دغه پوښ په خاطر د عارضي خلاص وس چې د پوښ په خپل د ځان ایستقي و حروش زته لاس اچي منځانو کې اچي بد خبرونه خبروي نو خبر ملا کافر سو نو اصل ترات چې اصل ترات حکم یې هغه اصلي حکم راپورته شو کله اسم الله کاری په خبره پوي یعنی د حکم خود ذاته دغه رقم خدا قتل و وجل بند کول مگر اسلام چې دا حکم نه پر عمل کاوه ولی خدا د درواغ لباس خو نه اغوستي ګور د لکه زموږ غوښته د امریکا د پاره شذ ونر په خدمت کې و مګر د اسلام لباس ته غوسته دي زنو کاپیرم شکر لا اله الا الله محمد رسول الله وسورت وای چې لا اله الا الله وای د دا داسې مثال دی کتاب مثال ورکړی دی وای لکه یو سړی چې په خوله لا اله الا الله وای د اسلام دعوی کوي ټیک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر په قران کې ولاړی په خیږي وای دغه سړی ایمان چې اتل زره کلمې وای پر داسې ګرب وای پر داسې سر وای چې زګی وینم په قران کې ته خیږي او په خوله اللهم صلی دی په خوله دی لا اله الا الله نو خدا درک اندی نو دای چې دی د درواغو جلباب پر ځان او ورکړی و د درواغو پوشه پر ځان او ورکړی چې زه مسلمان یم عمل دغه دی راوخته چ هغه کار هم کوي هغه هم کوي دا درواغ اوازیم خبره نو حکم دې اصلي کافر سو اصلي کافر حکم دغه دي چې الله پاک بیان کی اينما ارزای د مدینې څخه په سواخ څخه په سواخ څخه اينما ارزای سوق فوچ دی پیدا کړسي او خذو ودینه ول کړسي وقتلوا دا نیول څخه امراد چې شدي هغه هغه مریتوب دي چې مریه کی قیدی کی وقتلوا قتل کړسي کی مقابله کو تقدیدا په وجل کول سره نو دا تاکید وکي لکه موږ چې یو چاته وای وهم دي وهم دا دوه وهم عمر سر ملګری په خبره پوه شو ولا د جزایي ورک مورک دغه سي نو قتلوا قتل دکرس تقتيلا وجل وجل فوجل ما نچ خامخاج در کې غوښیږي دا حکم عدالته وس بیان کی او هغه د ستر مسله چې د هغه بل ځای مخکې بیان کړې و موږ په سورته احزاب په درو دیرشم آیات کې چې الا وقرن فی بیوتکن دوی ته قرار ونسی ولته قرار ونسی فی بیوتکن په خپل کورو کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى او دیږي ظهور نکې په محفل کې په عام ځایو کې لکه تبرج د جاهلیه اولا چې هغه بکر په جاهلیه کې اولا کې خو ستر نو بل چې بشه زفر راکم راوته لغه سی براوته نو بیا هغه رقم د جاهلیت چې مونږ مکو اسکو اسلام شرف سیوی اس نو التم دا حکم بیان سوی د ساتور د پردی دلتم بیان شو او دغه سرتور پردا چیم بیان سو دا د ضرورت پر بنیا تفسیر شریف وای چې معنا که شزی ته حریه شزی ته کار پیښ شو ضرورت یې پیښ شو چې راوځي نو پر دا رقم براوځي دا راوتل خو څه شو عمل چې د ورځې دا بازار ته ولاړ نشي د دکاندار سره یو غړی مجلس ونه کې ګر سره لکه یو ضروری کار چا پاتې دا جواز شرعاً نور کې په لباس کې وځي ام شرعاً جواز نه لري شرعاً چې وجه ته جواز دی د ضرورت په مواقعو کې دی چې یا په کور کې هیڅوک نشته د دې ضرورت دی یو شی درانیولو د خرڅولو هغه کار کوي او یا مجبور ده ځین ولاړ شي ډاکټر ته مجبور ده څوکې او یو دای چې روزمره شاپینګ د دې کار دی هغه چې دی چې په ارڅونه پرده کې وځي خو ناروا کار کوي ولې خدا د میړه ماینه ده خو د میړه د پاره دا دونه مکلف ده نه پلی روزه نه سنی ولې د دې بچا به اجازه پر نه پلی منځل نه درې د لښې د اجازه نه ولې دا هغه غوښتنه څه وخت معلوم ده چې هغه وکی دا به تیار سی چې بازه تیارې یو خوغه شریع عذری په حیث کې په نفاس کې هغه داغه څه ما څه و د خپل میړه د پاره دا 24 کټې په خدمت کې ده نو ځکه اسلام اجازه نو کې چې دا ولاړ شي خپل پر سر باندې نو که ضرورت بار خو نو جلا دي چې ال ضرورت تبيح المحظورات بیا خو هغه حکم دی پکشي کینو کدا یې په خبره پیدا شي دغه د جلباب سره وتل هم دا مشروط په چاج په ضرورت سره چې ضرورت پیښ شي به ضرورت د جلباب سره دی نو ځي منع دنو ول خمال د میړه د پاره ده میړونه په موت دي ته نه په قور کوي او جامه ور کوي او ځای ورته برابر کړی دی نو چې دا د سیدای لکه د زموږ شیز چې وس دغه یې لګلوي غواړي نو سړی باید خته ورته کاش کی چې تجوی مزه ولا کوي چې نه په قو جامه و دا د وسیدو ځای د اسلام د قانون د لاري غواړي او کار دې د اروپایي شوزو دی نو که د اروپایي شوزو ژوند غواړي بیا سم نه مېدی انداز راوه بس د کور خرج چې څونه کیږي ډیر زره کیږي که څلوېښت زره کیږي شل زما دي شل ستا دي انداز به سره چو گزاره به سره کو ولې ختم راکای نو چې ته ورکه نو فقط لکه یو باندې ولان دا رقم سره وسې که ته زما ماینه نو ماینه چې دغه کور دې ځای دی نفقه زه د لیرا وړم ما یې لکه په رقم چې ګټم خو یم بلا که ستړی یم کو وسام جامه دې فرما ده کور دې فرما دي نفقه او جامه او دا ګرد کور چې د ما واخست دا نو بر مکلفه ده ناست وي اوس دې دې مزه ما ورکی دلته یو دامه زاده د اروپایي او امریکایي ژوند کې ورکه د پنیکار او په پتلن کې ورکه ده او خرچه به څوک راوړي هغه بندر راوړي نو صرف وای چې هغه کار دې د اروپایي شیز دي دا بل کارم د اروپایي شیز بس خلاص حساب ما بنز دي ما شام د پاره چی شپخو پلان یې شاو نس نیمه پیسې ستات نیمه زما بارن بیا غتی د نر لونی دی بیا دې دونه مزه وکي نو برخ به ورکه ایګای به کلی نر ایګای به ځای سپاکی ایګای برور چارو کې برخ و دغه رکن جته به بر بیا د اسلام قدر معلوم شي اسلام سونو معزز ګندي د انګريز ور شوزه چې وسه اسلام قدر کرا کرا ملمی کلمې نه وای مسلمانان کیژنه چې دین خدا غدینو دا اوس پر ما څه زحمت دی نو چې نه په هوټل کې بیغام نه په موټر کې بیغام خو ارزای چی خو نران لاسور چې خدا د منافقانو مسله وصل ته چیرې رسولم وس دلته پسې آیات کې الله پاک فرمای وای دغه خبره چې وس د منافقانو د پاره خته کش شو چې ته سمېږه او کته دغه ته وژه ورولې چې د جزای دې کړډکوم او چې په لاس ارزای رالی هله ته وژنم. دغه خبره نو یوازې د نبی علیه السلام په زمانه کې وه. الله وایي سنت الله اسلم لا قاردي سو سنه دا عادت یشدی الله الله پاک سنت عادت برای اغه پیل حزب کردی مصدر و فاعل ته مزافی سنت الله دا سنت عادت الله دی پچا کی فی الذین فاغ خلوک خلوچ په خاطر سیوج من قبلو معنا د مخ دا د مخ چې کوم خلق تیر سیوج په وغو کوم د الله تعالی دغه دستور عادت وو چې د منافق د پاره حکم دغه چې دی باید سمسی قسم دی نه د دغه چې الکه څوک شخص کیدی یا وجل کیدی ارزه چې په لاس ورغلی دغه حکم د په خواسه دغه رقم دی وایز دغه منافقانو د پاره نه دی چې اداره کم کی الله په چیرو متو کوم دغه رقم سیوی دی او یا سنت الله دا سنت الله دی چې معنا سنت الله دا دی چې په چیرو کتابو کې دغه حکم ګر سره نازل کړي او چې د منافق سره دغه وکړي ته توبه کاږي کړه چل در سره وکړي ملکه دا اوس چې بیان شو نو دا به خلق نه وایي چې د اسلام په قانون کې سختي د علاوه دا په چیرو جنو کوم دغه رقم سنت الله دا سنت الله تعالی دی عادت الله دی فی الذین فاغ خلق خلوچ چیرسیج من قبل پخوا کته پخوا خو سیوی دی سیدی و ام د اوس د پاره چدی ولا کړه سجاریکه الله وی ولن تجد اذ کلبت فی دانک لسنت الله سنت عادت لرد الله تبدیلا بدلول څوک نو بیا علاوه زما سنت نسی بدلول قانون می دغه دی چې څوک دا قانون ولا کړه سکشیر دی قانون دغه دی نو اوس چې دی په دا اوس زمانه کې چې الله پاک دی د کافرانو په باره کې د منافقانو په باره کې دغه دستور کې شاو چې ول ثم لا یجاورونک نو قرګې نکته ته به پام چې بیا به دې ستا سره هم سایګونه کې یعنی ګټه نه پرېږدم او دا یې هم ویل چې سنت الله دا عادت الله دی فی الذین خلو په هغه کې چې تیر سوي من قبل په خوا الله تم د الله تعالی عادت دغه سوي چې هغه کتابو کې دا حکم کړی چې سوا اخلو وی بس بیا یې مړک دغه قانون چې دی وسه کفار ماته یې طالب ته دی نه دی جوړېدلی عام شموله حکومت شته دی عام شموله دی عام شموله دی ولی خدای غره مونږان په ګړې دی دغه چې په ظاهر دی اسلام ناری وي په باطن کې د کفر دی ډک دی او په معنا ولاړ دی دا عام شموله دی دغه غواړي د قران دغه ځای ورماتې کدی پر دغه ورته ټینګ شپ خدای کې بیا د سر په حکومت راسنه نه شي نو کامیاب دی د قران په تو حکم عمل وکړي او کده ده بنا ورثه مړس ولا کی ورثه مړس ولا بو فلان نه را ولا فلان نه را ولا فلان نه را ولا دغه منافقت بدلتی برته به دغه حکومت مور ته ګورو چې ورډی وړي به په خپل سترګو ولا چې وویني دا هلا حکم دغه دی چې ری به یا منع کیږي توبه وکړ سمدا چې زکم قانون رده مده اسلام پر هغه رقم بزینه به ضرر تخری نه به پنې کار کړه تر اوس نه به شیزه رخصی نه به شیزه دا رقم هغه کوم چې مونږ چې دی کوره شراب او کباب دا شام بنک کدلته دا چې مونږ دی کینو لا یو جایرونه کوي ونه بیا له سلام ته لسی بیا به ستا سره دلته پام سایګی کنه وسی لزیب ځان به جلا کوي راځه دا وس چې لای زیر روان دی خو الحمدلله شدی چې بلار شي ونی خو یاد دلته د سکارونه کړی چې معنا دی په ځان پویږي چې په 50 واره می طالب ماب کې هغه واچ کم څوک وجل دی خو هغه سره مینه ما پی نو دی روان یا هغه څوک چې د هیڅ نه دی کړی مې نه د امریکایانو سره کار کړی دی وغو خوند کتلې دی دی ګوت تر لاندې کړی چې درځه چې معنا ته بیا هغه مزید او حال دا چې هغه مزید نست اله ته باغه بیا د منځانو کار ځنی اخلي بره به د بیا ژوندۍ کې تیس به ګوري بیا برتنه نو دا غد وره کوم خلک روان چې په خپل قاتل دی یا مې نه د امریکایانو خوند کتلې دی اغه نته کې کیر بالا سره روان دي خوزمش په خوشاله چې جلاس هم سایګي ونه کې خودي منافق منا ظاهر د دین خبر درته کې زنه کافر مو زنه مو کافر مو سوتای چې کافر شکر لري ک کافر لکې لري خو کارونه دي ګرځي د کافر جله کده ما چې د ټول کمال په قران کې څوک خيږي په خدای په سخندوی په رسول په سخندوی په خلک علاوه مسولي وای په لاس کې تسبیح خدای دې مر کتاب را وادي خو عمل ته ګوره چې خلک ته ویلي ګوره چې لا اله الا الله په قران کې دي خيږي د قران هانت کې په قران دې قران په احکام لري بینو نو په دغه سنت الله کې دغه مشته وشول چې الله دې از ما حدتي په خوام دغه رقم حکم دي د بیا د کار ام دغه رقم حکم دي ولن تجد تبي اسکل په دې دانه کې له سنت الله دغه عادت د الله تبديلا بدلول برته په دې دانه کې حکم دغه دي چې د زانه جلا کې سی واخله کدي وس په ورسې د قتل کې لکه وای ما ول خو الله غدي وای چې او خذو وقتلوا تقتيلا نو الله عز وجل مشتول ته توفيق راکي چې دغه منافقانو څخه ځان خلاص کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.